أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimü salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mü'min ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillah. Astakut tiyerati El-Fâlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bütün günlük hayatımızda yaptıklarımızı peygamber gözlüğünden görmüş, uyarıyor bizi. Şimdi insan zayıf, bazı şeyleri başaramadı mı şundan, şu uğursuzluktan oldu deriyoruz ya. Sabahleyin evden çıkarken kara kedi geçiyor önden, tuh, işim ters gidecek. Bir yere gidiyoruz, karga ötüyor, tuh, işim ters gidecek. Hele o zavallı baykuş var ya, ne kadar günahını alıyor. Gerçi hayvandan günah yoktur ya. Biri ölecek burada, biri ölecek. Hemen, ya kuşun ne elinde imkan var, adam öldürecek bir gücü yok, kudreti yok. O yalnızlığı severmiş, Allah onu öyle yaratmış. Kuşların ötmesi zikir. Sen ben bilmiyoruz ama Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, mesela Davud Aleyhisselam'ın Kur'an'da var. Zebur okurken kuşlar, kurtlar, hayvanlar gelirmiş beraber okurlarmış Zebur'u. Onlar sesinle işte öttü diyoruz biz ona. Onun ötüşü işte zikir. Biz ötüyor diyoruz. O zikrediyor. O tenhada zikretmeyi severmiş baykuş. Öyle yaratılmış. Ama biz onu uğursuzluk sayıyoruz. Tenhada öttüğü zaman yok ya, o kuşun ne zararı var, ne kötülüğü var. Veya sabahleyin bir şeyden giderken önünden bir kadın geçiyor. Hıh, işim ters gidecek. Kadınların ne tersliği var yahu? Havva anamız olmasaydı dünya gelir miydik? Hatice anamız gibi bir kadın var mı yeryüzünde? Ayşe anamız gibi öyle mübarek kadınlar. Ne kötülüğü var onların? Yani kadın milleti uğursuz denir mi ya böylesi? Uğursuz kadınlar olabilir ama uğursuz erkekler de var. Her eli karalı. Evet, uğursuzluk İslam'da nedir? Hadis onunla ilgili. Yola çıkacaksın evvela, erken kalkacaksın arkadaş. Bir iş yapacağın zaman erken kalkacaksın. Dua edeceksin. Sabah namazına gideceksin camiye. Namazdan sonra dua edeceksin. Bismillah, tevekkel tuvalallah. İşine gideceksin. Önden kedi geçtiydi, eşek geçtiydi, köpek geçtiydi, kadın gibi, bırak bunları diyor Peygamberimiz. Böyle şeyler olmaz. Uğursuzluğu kendinde ara. Kafayı iyi çalıştırmamışsın. Şimdi zemheride paltosuz cekesi çıkarsan hasta olursun yahu. Uğursuzluk sende yahu. İş yapacaksın, yapacağın işin gereklerini yapmadan önümden kedi geçti de işim ters gitti. Diyor gereklerini yapsana, uğursuzluk sende yahu. Kahvede oturuyor, şeş akşama kadar kağıt oynuyor. Uğursuzluk başından gitmiyor, iş bulamıyorum, para kazanamıyorum. Kağıt oynuyor, para kazanırım yahu. Uğursuzluk sende yahu. Ona buna şu bu hayvanlara uğursuzluk atıp durmayın. Evet. Böyle bir şey oldu mu? Hayra yorum. Astakut tiyarati el falu. Evet, en doğrusu böyle durumlarda hayra yormaktır diyor. Hayra yormaktır. Evet. Şerre değil, hayra yoracaksın. O hayvanın kabahati yüklemeyeceksin. Ama dediğim gibi sabahleyin namaza git. Sabah namazını kıl. Cenab-ı Hakk'a sığın. İste ondan Bismillah de, tevekkel tüalallah de, yola çık. Allah sana bir rızık kapısı açacak. Yaratmış çünkü. Sana düşeni yap bir kere. İşte ondan sonra önünden kedi geçtiydi, köpek geçti deme. Hayra yor her şeyi. Yolundan dönme. İraden sarsılmasın. Allah'a dayan. Ona sığın. Böyle şeylerden, yapacağın işten geri kalma. Geri kalma diyor. Evet, en doğrusu olayları hayra yormaktır. Moralini bozmamaktır. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kötüye yormak olmaz. O hayvanların kabahati yok. Geçen önünden geçen kadının kabahati yok. Başaramadığın zaman ona bağlama. Kendindeki tedbirsizliğe, akılsızlığa bağla. Evet, suçu kendinde bul. Bir daha dikkatli ol. Efendimiz ne güzel söylemiş. Bununla ilgili, ama bu insanlarda bir hastalık hakikaten, hemen tingil der. Hemen tingil der. Bir şey oldu mu? Aciziz çünkü biz. Acizden ileri geliyor o. Hemen eyvah, şey oldu. Yok, Bismillah de. Tevekkel tuvalallah. Allah'a dayanıp güvendim. Hasbiyallahu ve nimel vekil. Allah bana kafidir. Ne güzel vekildir. Çık, gereğini yap. Evet, Allah senin rızkını verecek. Çünkü Allah razzak-ı alemdir. Alemlerin rızkını verendir. Yarattığının rızkını tekeffül etmiştir, üstlenmiştir. Ama sana da ven leysi lil insani illa ma sa'a, çalışma kanunu koymuş. Çalışmak senden, vermek benden diyor. Sen bir kere çalış, tedbiri al, bunu bil. Kur'an böyle. Ondan bunda uğursuz alıp durma diyor. En güzeli, moralin bozulmaması için hayra yor gördüklerini. Hayra yor, iyiye yor. Kötüye yormaktansa iyiye yormak daha iyidir. Maksadından kalma. Evet. Gene bir hadis-i şerifte la adva ve la tiyarata ve yu'cibunul fa'lu. Kendiliğinden hiçbir hastalık geçmez. Allah irade etmedikçe, istemedikçe kendiliğinden hiçbir hastalık geçmez. La adva bu demek. Yapma hocam. Bulaşıcı hastalıklar var. Evet. Anne hastalıyor. Oğlan, kız, kocası evde aynı oda yatıyorlar. Değil mi? Yan yana. Hiçbir hasta olmuyor. Bulaşıcı hastalık onda var ama onlara geçmiyor. Niye? Evet, biz hayır ve şer Allah'tan diyoruz ya, ince nokta bu. Biz yani korunmayın anlamına söylemiyorum bunu. Ama Allah izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. O sadette söylüyor. Mesela Kudüs, Şam tarafına gitmiş İslam ordusu. Hazreti Ömer de halifedir, ordudadır. İstihbar etmiş ki, öncü istihbar insanları göndermiş. Onlar haber vermişler ki gideceği yerde kolera salgını var. Hemen yolunu değiştirmiş. Başka tarafa. Biriler demişler ki Ömer, kaderden mi kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden kaçılır mı? Allah'ın o kaderinden bu kaderine kaçıyorum demiş. Yani Allah'ın kaderinde Ömer'in yolunu değiştireceği yazmasa değiştirebilir mi yolunu? O da kader değil mi? Ne güzel cevap. Allah'ın o kaderinden bu kaderine kaçıyorum. Bana düşen bu tedbirli davranmak. Ondan sonrası Allah'a kalmış. Benim yapacağım bu. Evet. Bizim yapacağımız bize düşeni yapmak. Ondan sonra şuna buna uğursuzluk filan atletmemek. Onun için yani hastalık bulaşmaz derken yani tedbir elden bırakın demiyoruz. Yanlış anlama. Ama Allah istemezse olmuyor işte. Ölmüyor, bulaşmıyor. Ama sen kendi iradenle kötülük yaparsan da arkasından sıkıntılar geliyor. Allah yasak etmiş, sen yapıyorsun. Sorumluluk senin. Evet, evet öyle diyor. La adva ve la tiyara. Uğursuzluk da yoktur hiçbir şeyde. Evet, hadis bu. Uğursuzluk da yoktur. Boşuna şunda bunda uğursuzluk arayıp durma. Evet. Ve yucibunul fe'lu. İnsanlar yaratılış itibariyle karşına çıkan olayları yorumlarlar. Uğursuzluğa yoracağına hayra yormak hoşuma gider. Bir şey gördün mü? Hayır tarafını gör. Öyle yor olayı. Mesela bir köpek leşi görmüşler gezerlerken. Peygamberimiz zaman zaman kırlara çıkıyor. Bu da çok önemli. Çoluk çocuğu al sen de işin boşken, tatildeyken şöyle gel gezdir. Sağlığa faydalıdır. Bunalırlar, kavga çıkar evde. Şöyle bir uğunetini şey etsinler, alıştırsınlar. Efendimiz de çıkarmış, bir köpek leşi görmüşler. Ama diş erimez biliyorsunuz, kemikler en son kaybolur. Etler çürümüş, herkes burnunu tokmuş. Köpek leşi yahu, neresi iyi bunun deme bak. Her şeyin iyisini bul, iyiye yor diyor ya. Asasınla dişlerini göstermiş. Ne güzel de dişleri varmış demiş. Bak leşte bile bir güzellik görmüş. Sen de olayları tersine yorup da moralini bozacağına bir güzel taraf gör, aklını çalıştır demek istiyor. Evet bana hayra yormak hoşuma gider. Nitekim Medine-i Münevvere'ye hicret etme esnasında Peygamberimizin başına 100 deve var. 100 tane Mercedes demek bu. Öyle kıymetli. Herkes bulup 100 deveyi alacak. Adam kesmiş önünü. Sen kimsin demiş. Neredensin? Büreyde kabilesinden. Büreyde serinlik demek. Bariz soğuk demek. Ebu Bekir demiş. İşimiz hani iş kızıştı diyoruz ya. Böyle karıştığı zaman işimiz serinledi demiş. İyilik çıkacak, doğacak. Büreyi de serinledi. Hangi kabul edersin demiş arkadaş. Eslemka. Oho! Selamete çıktık Ebu Bekir. Kelimelerden bak güzel manalar çıkarıyor. İyiye yormak hoşuma gider diyor. Sen de iyiye yor. Kötüye yorup da moralini bozma. Ne güzel prensiptir bu. Evet. قالوا وما الفعل قال كلمه طيبه. Şimdi burası da çok önemli. Bu iyiye yormak nedir ya Resulallah demişler. Güzel kelimedir demiş. Şimdi Anadolu'da ne derler? 40 defa ne dersen o olur derler ha. Bu ne demektir? İyi söyle, iyi olsun. Kötü söyleme. Demektir bu. Kötü laf etme. 40 defa ne dersen, 40 yo ne dersen o olur derler. İyi söyle de iyi olsun. Kötü deyip durma. Kötülük kullanırsa sus demektir. Ne güzel bir prensiptir. Ben de güzel kelime hoşuma gider diyor. Hayra yormak güzel kelimedir. En güzel kelime La ilahe illallah kelimesi. Boş kaldığın zaman bunu söyle. Hay ananı avradını diyeceğine Allah de, Subhanallah de. Güzel kelime. Zamanını, dilini onlara alıştır, onlara kullan. Her zaman böyle. Korktun. Çeşitli fikirler geliyor. Bunları söyle ya. La ilahe illallah de, Subhanallah de, salavat getir. Allah de yahu, güzel kelime söyle. Uğursuzluk şey edip durma, bir yerden pirelenip durma. Allah içine bir şeylik versin, sekinet versin. Ne kadar güzel prensipler bunlar. Öyle söylemiş. Öyle söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir eşyanın durup dururken sana bir zarar getirmesi mümkün değildir. Fayda getirmesi de mümkün değildir kendiliğinden. Ama bir şunu bak, biz iyiye kullanıyoruz şimdi. Ayet hadis naklediyor bu. Aynı şeyi ters bir şeye de kullanabiliriz. Değil mi? Kendiliğinden bunun iyilik kötülük şeysi yok. Bir eşyadan ibaret. Biz işte bu prensipler ışığında eşyayı, hayvanları iyiye kullanacağız. İyi şeyler düşüneceğiz. Onları gördüğümüz zaman iyi şeylerde kullanacağız. Böyle hareket edeceğiz. Moral bozmayacağız. Allah'a sığınıp güveneceğiz. Hadis-i şerif bize onu anlatıyor. Evet. Ve la taruddu muslimen. Uğursuzluk. Evet, uğursuzluk. Bir Müslümandan olacak bir şeyi geri çevirmez. Yani bir şeyde uğursuzluk görmek, bir Müslümanla, sen korksan, korktun mesela, bir şey gördün, o başına gelecekse, gelecek diye sen de gelecek o. Geri çevirmez, onun rolü yok. Allah sana iyilik verir veya Allah'ın dediğini tutmasın, cezalandırır. O eşyaya bağlama onu. O hiçbir şey getirmez. Sen Allah'a sığın o sırada. Ağzından güzel kelimeler çıkar. Yoksa senin böyle yorumun olacak şeyi geri çevirmez. Ama Bismillah çevirebilir. Dua, değil mi? Allah'a arşına arz olunan, arş-ı alaya arz olunan güzel dua belaları def eder. Sadaka belaları def eder. Sıle-i rahim, akrabayı ziyaret belaları def eder. Bunlar var. İyi şeyler yap, bunlar Allah'ın hoşuna gider. O belaları def eder. Kuş geçmesi sana bir zarar getiremez, İyilik de getirmez. Allah'tan olur bu işler. Öyle diyor. Ve la taruddu muslimen. Böyle bir şüpheli durumlara düştüğün zaman hiç korkma. Ne fayda getirir onlar sana, ne zarar. Bu gibi şeylerde aklını kullan. Ve izâ râytum minet tayri şeyen tekrahûnehu fekûlû Allahümme lâ ye'tî bil hasenâti illâ ent. Şimdi ne güzel görüyor bizim zayıf taraflarımızı. Evin üstünde baykuş öttü. Biri ölecek herhalde. Böyle bir şey geldi üstüne. Ne diyor bak mübarek. O zaman bir kuş gördünüz. Şeyen tekrahunu, hoşunuza gitmedi. Zavallının günahı yok ama baykuş kötüye çıkmış adı. Garganın adı kötüye çıkmış. Hoşunuza gitmeyecek bir kuş gördünüz. Ne deyin diyor bak. Fakulu, şöyle söyleyin. Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ent. İyilikleri, hayırları ancak sen getirirsin ya Rab. Bu kuş değil. O zannını, yaratışından gelen, zaafından gelen o kuruntumu def et böylece. Allah'ım hayırları ancak sen getirebilirsin. Ve la yushibus bisseyyiati illa ent. La gayruk. Kötülüklerde ancak sen def edebilirsin. Senden başka kötülükleri benden def edecek hiçbir kuvvet yoktur. Bunun manası nerede geçmişti? La havle ve la kuvvete illa billah. Aha, böyle bir durumda kaldın. La havle ve la kuvvete illa billah ilahil azim. Hiçbir iyiliği senin yardımın olmadan getiremem. Hiçbir kötülük de sen beni korumazsan benden uzaklaşmaz. Ben kendi başıma def edemem. Onu söylüyor. Allah'ım her iyiliği ancak sen getirebilirsin. Her türlü kötülüğü de ancak sen def edersin. Başkası kesinlikle bu işe şey değil. La havle ve la kuvvete illa billah deyiniz. Evet. Ukbe ibn Amir Hazretlerinden nakletmişler bu hadis-i şerifi. Şimdi insanların bu zaaf tarafını istismar ediyorlar. Kim? Falcılar. Falcılar. Şimdi bilmiyorum, gazetelere bakma imkanım olmuyor. Eskiden her gazetede fal köşesi vardı. Hala var mı bilmiyorum. Yine var mı? İnsanın bu zaafından fal köşesi, işte şurası şöyle olursa şöyle olacak falan. Git ya, bırak. Biz Allah'a inanmışız. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Allah'ın emirlere uymakla yükümlüyüz. Başka hiçbir şey yaratamaz, kötülük edemez Allah izin vermedikçe. Evet, böyle ayetler var biliyoruz. Öyle fala filan inanırsan, işte bu Kur'an ayetlerini sen doğru söylemiyorsun anlamına gelir. Evet, falcıya giden, şimdi burası çok önemli. Falcının o yazdığını okuyan adam, falcıya bir iş danışan adamın 40 gün namazı kabul olmaz diyor Peygamberimiz. Neden? Her şeye kadir olan Allah'tır. Zarar veren de Allah'tır, hayırı getiren de Allah'tır. Kimse Allah izin vermeden şer yapamaz, hayır da getiremez. Kur'an böyle işte, Peygamber de böyle söylüyor. Sen bunları duyduğun halde falcıya danışıyorsun. Senin gibi bir herife, bir kimsene, sözüne inanıyorsun. Allah'ın sözüne inanmadın. Bunun cezası 40 gün duanı Allah kabul etmez, gücenir sana. Beni bıraktın, ona danıştın diye. Daha kötüsü var. Doğru söyledi. Evet, öyle diyor. Doğru söyledi ya, dersen, tasdik edersen, evet öyle söylüyor. Allah'ın Resulü Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Kafir olur diyor yani. Evet. Vakat kafara bima unzile ala Muhammed. Kur'an'da böyle söylüyor. Sen doğru söyledi ya. Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Bütün yaratıklar acizdir. Mutlak kudret sahibi Allah'tır. Ayet bunlar. Sen bunları bırakıyorsun, falcıya danışıyorsun, bir de doğru söyledi deyince bu ayetleri doğru değil bunlar, bu adam doğru söyledi diye. Onun için küfürdür diyor. Ne kadar kötü bir şey. Bu çeşitli şekillerde oluyor biliyorsunuz. Kahveler içiyoruz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Bu ikram edin misafire demek. Değil mi? Güzel bir şey. Ama bir de altına bakıvereyim bakalım. O kahvenin telemi kalmış orada. Ondan ahkam çıkarmaya kalkıyor. Bak, tutturdu ya. Allah korusun. Biz dinen kuralları öğretiyoruz. Böyle gülüş şeylerle bir akıllı insanın, kültürlüyüm ben, okumuş adamın filan, medeni adamım diyenin uğraşması çok gülünç. Bir Müslümanınki çok yanlış. Böyle şeyler söyleyemez. Aklını kullanacak, Allah'a dayanıp güvenecek, kendine düşenleri yapacak. Allah'ım, iyilikleri ancak sen getirebilirsin, kötülükleri benden ancak sen def edebilirsin. Sana inandım, güvendim. La havle ve la kuvvete illa billah deyin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.